Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jan Krzysztof Ardanowski będzie nowym ministrem rolnictwa. Zmarł 3-letni chłopczyk ze Słupska, który zatrzasnął się w pralce. Prezydent Trump grozi Chinom kolejnymi cłami. Ale najpierw Berlin. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z kanclerz Angelą Merkel. Rozmowa trwała około pół godziny i szczegóły nie są znane. Po spotkaniu nie planowano konferencji prasowej. Premier rozmawiał z kanclerz przy okazji petersberskiego szczytu klimatycznego, w którym uczestniczą przedstawiciele 35 państw. Zamiast Krzysztofa Jurgiela Jan Krzysztof Ardanowski, poseł PiSu, będzie nowym szefem resortu rolnictwa. Jutro o 9 ma być powołany na to stanowisko. Jutro też planowana jest na posiedzeniu rządu informacja ministra rolnictwa o stanie suszy w Polsce. Zdaję sobie sprawę, że są również ogromne oczekiwania środowiska rolniczego. Ja jestem i z zawodu, i z wykonywanego, i wyuczonego rolnikiem. Byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego, byłem kiedyś wiceministrem rolnictwa, również szefem największej i najważniejszej polskiej organizacji rolniczej, czyli Krajowej Rady Izb Rolniczych, więc wydaje się, że sprawy rolne z bardzo różnych punktów widzenia miałem okazję poznać. Mówi Jan Krzysztof Ardanowski. Krzysztof Jurgiel podał się do dymisji wczoraj, jak tłumaczył, z powodów osobistych, ale tajemnicą Poliszynela jest, że od dawna był w sporze z premierem. Opozycja próbowała go odwołać, złożyła wniosek o wotum nieufności. Sejm miał się nim zająć na początku lipca. Zarzuty formułowane pod jego adresem to grożąca Polsce utrata części środków na politykę rolną i brak skutecznych działań w walce z afrykańskim pomorem świń. Pomysłem ministra była budowa płotu na wschodniej granicy. Opozycja przypomina też uchwaloną w ubiegłym roku ustawę o ziemi, która, jak twierdzi Platforma, musiała być już kilka razy nowelizowana, bo w przeciwnym razie oprócz paraliżu w przekazywaniu gruntów małżonkom dzieci rolników doszłoby do paraliżu inwestycyjnego w drogownictwie, energetyce czy górnictwie. Nie żyje 3-letni chłopczyk ze Słupska, który wczoraj zatrzasnął się w pralce. Przyczyną śmierci był brak powietrza. Lekarzom nie udało się go uratować, choć reanimowali go przez ponad godzinę. Z podłączonym respiratorem został przewieziony do miejscowego szpitala. Potem miał być przewieziony śmigłowcem na Ojom w Gdańsku, ale ostatecznie został w Słupsku. Według wstępnych ustaleń słupskiej prokuratury chłopczyk miał bawić się w mieszkaniu ze swoją 5-letnią siostrą wchowanego. I wtedy doszło do tragicznego wypadku. Rodzice byli w tym czasie w mieszkaniu, to oni wezwali pogotowie. Byli trzeźwi. Już za 6 godzin na stadionie Spartaka w Moskwie piłkarska reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w Rosji. Rywalem naszej drużyny będzie Senegal. Były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek uważa, że niezależnie kto zagra w polskiej bramce, to o tę pozycję nie mamy się co martwić. Na pewno trener do samego końca będzie trzymał to w tajemnicy, który z tych zawodników będzie bronił. Bez względu na to, który z nich zagra, to na pewno mamy na tej pozycji bardzo dobrą jakość. Polacy liczą oczywiście na zwycięstwo biało-czerwonych. Mieszkańcy Słupska nie mają wątpliwości, kto wygra. Jaki pan wynik obstawia? 2-1. Dla kogo? Dla Polaków oczywiście. A kto strzeli bramki? Najbliżej bramek jest Lewandowski. 2-0 dla nas. W kropce jest za to Papa Samba India. Senegalczyk, który od prawie 30 lat mieszka w Krakowie, dla niego najlepszy byłby remis. Jestem Senegalczykiem, też w duchu i jestem Polakiem. Szanse są naprawdę wyrównane. Uważam, że Polska ma lepszą drużynowość, ale Senegal ma dużo właśnie indywidualności. W historii Mistrzostw Świata Polacy trzykrotnie grali z drużynami z Afryki. W 1978 roku wygrali 1-0 z Tunezją, w 1982 roku zremisowali 0-0 z Kamerunem i w 1986 roku także bezbramkowo zremisowali z Marokiem. Z Senegalem Polacy do tej pory nie grali nigdy. Płynący w rejsie niepodległości dookoła świata dar młodzieży miał właśnie teraz wpłynąć do niemieckiego portu Bremerhaven. Jednym z uczestników tego wydarzenia jest wicedyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski, z którym właśnie się łączymy. Czy wszystko przebiega zgodnie z planami, czy dar młodzieży już przycumował? Wszystko przebiega zgodnie z planem i o 10.40 dar zacumował przy placu Willy Brandta. Wszystko zaczęło się dzisiaj bardzo wcześnie, bo już o godzinie 6 przyjęliśmy na burtę pilota, który przyprowadził nas tutaj w to miejsce. Na kei pozdrawiało nas kilkadziesiąt osób. Dosłownie kilka minut temu komendant daru młodzieży, kapitan żeglugi wielkiej Ireneusz Lewandowski zszedł po trapie i przywitał się z przedstawicielami miejscowej Polonii i szkoły morskiej w Bremie, z którą ściśle współpracuje Akademia Morska w Gdyni. Są też obecni przedstawiciele prężnie, jak się dowiedziałem, działającego tutaj Towarzystwa Przyjaciół Daru Młodzieży. Wszystkich zaprosił na gości na pokład. Ci

tam po smoku porosłoną. Aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał huk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Posłaniec zła z płyty Zwykły Włóczęga Martyna Jakubowicz, to jest dziś nasza piosenka dnia. Po emisji utworów Claptona i Santany otrzymałem taki oto list. Panie Piotrze, chwalę się. 8 lipca Hyde Park, Clapton i Santana i ja jadę. Relację przekażę po powrocie. Pozdrawiam, Damian. Pozdrawiamy, dobrego koncertu, ale taki na pewno będzie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu ponownie Marcin Pośpiech i Państwa gość. Dzień dobry raz jeszcze. Komisja Europejska chce zakazać obrotu jednorazowych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych. W sumie chodzi właśnie o 10 produktów. Nasz słuchacz, pan Paweł, zwraca uwagę, aby nie używać słowa plastik w tym kontekście. Jak pisze, plastik to nazwa zwyczajowa na materiał wybuchowy. Pan Paweł jest inżynierem materiałowym. Panie Pawle, no będziemy się starali, ale jednak to słowo też w takim obrocie funkcjonuje powszechnym, wszyscy je kojarzą. Napisał do nas także pan Michał. Segregacja plastików to niestety u nas bzdura. Mieszkam w Krakowie na strzeżonym osiedlu. Na każdy blok jest jeden pojemnik na śmieci ogólne, drugi na suchą frakcję, na kilka bloków pojemników na szkło, a nawet należy pochwalić administrację za osobne kosze na zużyte baterie i regularne wywózki śmieci wielkogabarytowych. Tylko co z tego, skoro sąsiedzi mają tyle rozumu, że szkło ląduje w koszu numer 1 i 2, nawet pełne słoiki, a w koszu na baterie zdarzają się nawet zwierzęce odchody. Ale wracając do segregacji, pisze pan Michał, co to za segregacja, jeśli razem z plastikiem jest papier i metal, a ludzie mają to i tak w głębokim poważaniu. Panie Sławomirze, słowo komentarza do tej wiadomości od naszego słuchacza. No niestety tak wygląda rzeczywistość segregacji odpadów w bardzo wielu polskich miastach. Przypomnijmy, że od lipca zeszłego roku weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska, które unifikuje system oznakowania, bo do tej pory każda gmina w Polsce mogła mieć zupełnie inaczej oznakowane pojemniki do zbiórki segregacji, a najczęściej ta segregacja to była taka pozorna segregacja, tak zwany podział na suche i mokre, tak, albo właśnie na opakowania i nieopakowania zmieszane. Więc od lipca zeszłego roku gminy mają 5 lat na przystosowanie się do tego, ja się śmieję, najstarszego systemu oznakowania, bo kiedyś właśnie te kolory już były na naszych ulicach w Warszawie, były takie gniazda wielu pojemników. Natomiast to, co bardzo ważne, to rozporządzenie również zlikwidowało taką fikcję segregacji. Znaczy teraz nie będzie możliwy podział na dwie frakcje i pozorna segregacja. Natomiast gminy bardzo często również zaniedbywały proporcje odpadów, które są zbierane. Znaczy, no, to tak jak słuchacz tutaj pisze, tak? Znaczy, mamy mało pojemników na to, co możemy posegregować, jeżeli przepełnia, wyrzucamy do zmieszanych. Natomiast drugą rzeczą jest to, że my sami lekceważymy opisy na tych pojemnikach i nie segregujemy, nie wrzucamy do właściwych czyli pojemników. Czyli zmiana mentalności tylko tutaj może coś zdziałać. Zmiana mentalności z jednej strony, ale przede wszystkim dobre oznakowanie na pojemnikach, co należy do tych pojemników wrzucać. To jest bardzo ważne, drodzy Państwo, dlatego, że Polska, tak samo jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej, za 2 lata będzie musiała osiągnąć 50% recyklingu z naszych odpadów domowych. I w tej chwili mamy około 13%. recyklowanych materiałów z tego, co z naszych domów wychodzi, więc będziemy musieli 4 razy więcej tego dostarczać poprzez nasze pojemniki. Ale też z drugiej strony to jest tak, że my mamy takie bardzo proste rezerwy. To w tej bardzo złej sytuacji jest nadzieja, że łatwiej ją poprawić, bo wystarczy, że każdy z nas będzie więcej odpadów segregował i będziemy to robili czyściej. To znaczy, no właśnie nie będziemy wrzucali na przykład plastików tam, gdzie są pojemniki na szkło, albo innych zanieczyszczeń, na przykład resztek jedzenia, bo to jest największy problem. Więc jest pewna nadzieja, ale to będzie wymagało dyscypliny od nas, no i żelaznej konsekwencji ze strony samorządu. Bardzo dużo wiadomości od państwa. Dziś pytamy, czy plastikowe produkty jednorazowego użytku powinny być zakazane w Europie. Plastikowe z tworzyw sztucznych, to do naszego słuchacza, pana Pawła. Proszę się nie denerwować. To jeszcze jedna wiadomość, tym razem od pani Emilii. Jestem za odgórnym zakazem rozdawania plastikowych jednorazowych naczyń, sztućców i opakowań. Sama chodzę na zakupy z bawełnianymi torbami, a warzywa i owoce biorę luzem ze stoiska do kasy w supermarkecie. Narażam się przez to na śmieszność ze strony sprzedawców. Zawartość toreb nieraz mi rewidowano, a brak zrywek na warzywa nieprzyjemnie komentowano, bo ze zrywką łatwiej je ważyć. Dzięki odgórnym przepisom takie komentarze by się skończyły. I trzymajmy kciuki za panią Emilię i tysiące Polaków, którzy tak jak pani Emilia się zachowują, dlatego że to jest no, wyraz przede wszystkim odpowiedzialności i roztropności. No, nie możemy śmiecić. Śmiecimy sami sobie. Do naszej rozmowy wrócimy około godziny 11.40. My nadal prosimy państwa o wiadomości. Zapraszamy do rozmowy. Proszę pisać na marcin.pospiech@polskieradio.pl. Także telefon 2 2 7 3 jest do państwa dyspozycji. A przypomnę, że naszym gościem jest szef Fundacji Nasza Ziemia, Sławomir Brzuzek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Thank you. John Mayer, New Light, to jest nowy utwór, który proponuje John. No i co tu dużo mówić, jak każdy jego inny jest po prostu świetny, a ten utwór znajdą Państwo także w zestawie do głosowania na listę. Jest 20 minut po 11, jesteśmy w trzeciej godzinie programu do południa i powoli zbliżamy się do podsumowania, zatem jeszcze jedna niestała pozycja w naszych spotkaniach. Mianowicie płyta z westchnieniem, czyli ach, co to była za płyta. Znają Państwo moje uwielbienie niezmienne dla głosu Whitney Houston? Wydaje się, że szykuje się. Byłem ostatnio w kinie i widziałem taką reklamówkę nowego filmu o Whitney. Będzie chyba niezwykle wzruszający, a dziś sięgam po album, który niedawno ukazał się w takiej wersji luksusowej na rynku. Ktoś ze specjalistów od reklamy przylepił jeszcze nalepkę, że to jest album, który wykreował supergwiazdę. I jeśli Państwo będą uprzejmi i znajdą czas jeszcze przed dzisiejszym wydarzeniem popołudnia, by zajrzeć do internetu i obejrzeć wideoklip do tego utworu, to on opowiada chyba o tym, jak to było, kiedy zupełnie jeszcze wtedy nieznana młoda dziewczyna pojawiła się w studiu, w tym studiu znakomita ekipa realizacyjna, która po prostu przecierała ze zdumienia oczy. I właśnie z tej płyty dzisiaj utwór z hasłem ach, co to była za płyta. But no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living all alone. My friends try and tell me, find a man of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'd run away to the right to be free. You said be patient, just wait a little longer, but that's just an old fantasy. I've got to get ready, just a few minutes more. Cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. No other woman is gonna love.

Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 52% taniej, 3,79 za kilogram. I brzoskwinie 50% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pracownia projektowa. We wtorek w programie do południa Agnieszka Stępień. Place zabaw powinny być bezpieczne. To nie podlega dyskusji, ale powinny też stanowić dla dzieci jakieś wyzwanie. Rozwijać ich kreatywność i uczyć samodzielnej oceny ryzyka wszelkich podejmowanych na placach działań. Od czego więc zaczyna się ich projektowanie? My najczęściej zaczynamy od wybierania tematu przewodniego. Anna Komorowska, architektka krajobrazu z pracownika. Proponujemy zawsze warsztaty projektowe dla dzieci, na których nie pytamy, co chciałyby mieć na placu zabaw, bo to jest najgorsze możliwe pytanie, jakie architekt może zadać, bo usłyszy zjeżdżanie karuzele i huśtawkę. I wokół tego tematu przewodniego tworzymy. Czy wspólnie z dziećmi? Na przykład Wisła. Gdy dostaliśmy zlecenie zaprojektowania placu zabaw na plaży Poniatówka, tematem przewodnim była Wisła, a dokładnie mówiąc przyroda Wisły na odcinku warszawskim. Projektowaliśmy też jeden plac zabaw, który był przy Starym Młynie. Michał Rokita, architekt z pracownika. I tam też prowadziliśmy warsztaty z dziećmi. No dla mnie było oczywiste, że jak to jest młyn, to przy młynie jest zboże, a w zbożu wiadomo kręgi kosmiczne i tak dalej, więc to był właśnie strzał w dziesiątkę, bo jak daliśmy potem dzieciom temat kosmicznych kręgi zabaw, no to wtedy wyobraźnia się już otworzyła. To jest właśnie takie charakterystyczne dla waszego projektowania, że staracie się wykorzystać to, co jest dookoła. Projektowanie placów zabaw nie zaczyna się od doboru urządzeń. To jest ostatni element projektowania tak naprawdę. Nawet jak bierzemy urządzenia faktycznie z katalogu, ale to jest na ostatnim etapie. Punktem wyjścia jest to, co będziemy na tym placu robić, a nie co tam będzie. Czyli myślimy czasownikami, a nie rzeczownikami. Jeżeli chcemy się huśtać, możemy to zrobić na mnóstwo różnych sposobów. Możemy się huśtać na huśtawce, możemy się huśtać na linie, możemy się huśtać na oponie. Na przykładzie szałasu z wikliny, możemy zrobić szałas z wikliny, możemy zrobić domek. Zdarza się, że też korzystamy choćby z betonu na przykład. Bardzo lubimy na przykład tunele robić z betonowych przepustów drogowych, które są świetne. Jak się odpowiednio taki przepust drogowy obrobi, takie tam krawędzie trzeba zaoblić troszkę, może go pomalować jakąś farbą albo wyłożyć drewnem, to już naprawdę można niezłe konstrukcje z tego budować. Jak to jest uzupełniono całą masę roślinności, to naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy można. To są właśnie naturalne place zabaw? W zasadzie nie ma definicji naturalnego placu zabaw. Dla mnie takim wyznacznikiem jest to, że jest to plac zabaw, który się zmienia. Z jednej strony to jest oczywiste, że są tam naturalne materiały, ale to już jest coraz powszechniejsze, że urządzenia są z drewna. Na przykład, że zamiast gumy jest żwirek, kora czy piasek. Ja bym do tego dołożyła dużo roślinności, ale na naszych placach zabaw pojawiają się też kłody, głazy. Czasami też błoto takie przewidziane. Oj, to dzieci lubią najbardziej. Woda, jeżeli tylko jest taka możliwość. Ale dla mnie ważne jest to, żeby były też takie elementy, które pozwolą dzieciom kształtować tę przestrzeń. Że są tam na przykład luźne. Nie zawsze się to da zrobić. To jest trudne, szczególnie na publicznych placach zabaw. W przedszkolnych już łatwiej. Że są na przykład patyki, z których można zbudować bazę. Że są jakieś krzewy, które ja to nazywam patykogenne. Czyli takie, że jak dziecko tam ułamie trochę, to się nic nie stanie, a może się po prostu tym pobawić, jak wierzby czy drenie, które nawet wręcz należy przycinać i potem po prostu te patyki można zostawić dzieciom do zabawy. No czy wszelkiego rodzaju żwirki, kamyczki, kawałki drewna, które można sobie przestawiać. No a poza tym naturalne place zabaw zmieniają się też z roku na rok, bo rośliny rosną. Zmieniają się o każdej porze roku, bo na przykład jesienią pojawiają się świetne materiały do gotowania w kuchni błotnej, typu kasztany, żołędzie i inne takie elementy. Więc to sprawia, że ten plac zabaw po prostu żyje swoim życiem. A jeszcze więcej inspirujących porad, także dla rodziców, jak z tego, co dostępne dookoła, stworzyć świetny plac zabaw, znajdą Państwo w książce Anny Komorowskiej Ścieżka bosych stóp trzy drogi do naturalnych placów zabaw. Polecamy o naturalnych placach zabaw. Dziś informowała nas Agnieszka Stępień. Dziękujemy bardzo. A teraz w programie Do Południa nieortodoksyjny fan zapowiada zespół U2. I to w programie Do Południa był zespół U2, a teraz dokończymy nasze rozważania. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Marcin Pośpiech. A dziś w programie Żyjemy w Europie rozmawiamy o przyszłości naszej planety, bo już dziś gdzieniegdzie wygląda ona jak wielkie wysypisko śmieci. W studiu szef Fundacji Nasza Ziemia, Sławomir Brzuzek, raz jeszcze witam pana bardzo serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Napisał do nas słuchacz. Uważam, że powinna być zakazana nie tylko produkcja opakowań jednorazowych, ale również wszelkich pestycydów, bo już w tej chwili stan oceanów i gleb jest w fatalnym stanie, a co będzie za następnych 50 lat? Swoją drogą ostatnio dotarła do mnie taka wiadomość, że naukowcy z Japonii dotarli na dno rowu Mariańskiego, a tam 11 tysięcy metrów pod wodą znaleźli foliowe worki. To jest obraz tego, jak wygląda nasza planeta obecnie? No niestety tak. Na szczycie Ziemi w Davos, to jest taki bardzo ważny moment, kiedy są również prezentowane takie największe wyzwania cywilizacyjne. Więc w zeszłym roku jednym z tych sześciu wyzwań dla ludzkości, no to było wyzwanie związane z ograniczaniem zaśmiecenia odpadami z tworzyw sztucznych. Agendy ONZ-owskie wyliczyły, że jeżeli nie zmienimy naszego podejścia i nonszalancji w zaśmiecaniu świata odpadami z tworzyw sztucznych, to do 2050 roku masa plastiku, masa tworzyw sztucznych w globalnym oceanie przekroczy masę żywych ryb. napisała do nas też pani Marzena, to jest bardzo długa wiadomość, spróbujmy chociaż fragment. Każdy, kto otarł się o studia ekonomiczne, zna teorię efektów zewnętrznych. Każe ona myśleć szerzej o kosztach danego produktu na każdym etapie jego cyklu życia, nie tylko produkcji, ale i w trakcie i po użyciu. Efekty zewnętrzne są faktem. Pytanie tylko, czy i jak zostaną one zmniejszone i co najważniejsze, kto za to zapłaci. Bo ktoś musi, ilekroć ktoś mówi, że przetworzenie albo rezygnacja z czegoś i zastąpienie czymś innym jest zbyt drogie, oznacza to, że przerzuca część problemu na innych. Wiele państw Zachodu mogło się pochwalić wysokim odsetkiem recyklingu, bo po prostu eksportowały śmieci na przykład do krajów azjatyckich. Podobnie ze szkodliwą dla środowiska produkcją, po prostu wykonuje się ją w innych, słabszych ekonomicznie krajach, pisze pani Marzena do nas. I to niestety prawda, to co pisze pani Marzena. Dodajmy, że Chiny od 1 stycznia tego roku przestały przyjmować te najgorsze śmieci. To bodajże było 2,5 tysiąca ton dziennie. Tak, to było około 30% najbardziej uciążliwych odpadów z tworzyw sztucznych i z papieru, które Europa sobie gdzieś wypychała. Więc pytanie, co się dzieje z tym teraz? Być może część tych trudnych odpadów jedzie właśnie do Polski i spłonęło albo spłonie na kolejnych miejscach magazynowania. To jest część tego dużego problemu. Natomiast tutaj bardzo ciekawy wątek tego myślenia kategoriami ekonomicznymi i całego ciągnionego rachunku kosztów. Otóż tu jest dobra wiadomość, dlatego że Unia Europejska od kilku lat pracuje nad koncepcją circular economy, gospodarki obiegu zamkniętego, która ma się zacząć od ekoprojektowania. To znaczy nie chodzi o to, żeby produkty czy usługi wyglądały na bardziej przyjazne dla środowiska, tylko żeby te wszystkie rzeczy i usługi były tak zaprojektowane, aby z założenia były jak najmniej zasobo- i energożerne. I cały ich cykl życia ma się zakończyć albo ponownym jakimś niestandardowym wykorzystaniem dalej, tak? Czyli mamy jakiś przedmiot, po wyczerpaniu jego tej podstawowej funkcji, na przykład kubeczek na jogurt, tak, no to możemy go wykorzystać na przykład jako kubeczek na rozsadę w pomidorach, tak? Albo wrzucić do pojemnika żółtego na tworzywa sztuczne i on po przerobieniu będzie jakimś kolejnym przedmiotem. Natomiast obok tego Unia Europejska pracuje też nad czymś, co nazywa się rozszerzona odpowiedzialność producentów. Chodzi o to, żeby producenci brali prawdziwą odpowiedzialność za swoje produkty od momentu, kiedy je projektują, do momentu, kiedy one są przetworzone w recyklingu. Bo w tej chwili, zwłaszcza w Polsce, to było tak, że producent ponosił odpowiedzialność za swój produkt do momentu, kiedy go ktoś kupił. Potem jeszcze ponosił odpowiedzialność za zebranie odpowiedniej ilości opakowań z rynku, ale mógł to scedować na inny podmiot. Panie, i tutaj ta odpowiedzialność jeszcze jedna wiadomość od naszego słuchacza i prośba o krótki komentarz. Słucham tego i hipokryzja Unii Europejskiej jest dla mnie bardzo jaskrawa. Walka z torbami i słomkami w Europie nie naprawi problemu plastiku w oceanach, ponieważ my mamy taką kulturę śmieci. Nasze odpady, jeśli nie są przetwarzane, to trafiają na wysypiska, a nie do morza, oceanu. Inaczej to wygląda w Afryce i Indiach, gdzie wszyscy są zakochani w plastikowych produktach z Zachodu, a odpady trafiają prosto do rzek. Wiadomo, gdzie dalej, napisał do nas pan Mariusz. No ja tutaj nie widzę żadnej hipokryzji. Moim zdaniem to jest taki ostatni paniczny krzyk rozpaczy, że możemy coś zrobić. Unia Europejska jest najsilniejszym organizmem wielopaństwowym, który ma wyraźną politykę prośrodowiskową. Dodajmy też, że te wszystkie działania dla Unii Europejskiej to nie jest naiwne działanie tylko po to, żeby chronić środowisko. To jest również dobry sposób na to, żeby dać kolejny taki impet rozwojowy dla naszej cywilizacji i gospodarki. Nie potrzebujemy wojny, żeby nam się rozwijały technologie. Zarządzajmy tymi problemami, które mamy i to wystarczy. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia, Marcin Pośpiech. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy za wiadomości. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Do usłyszenia następnym razem, a my powoli kończymy. Jeszcze na zakończenie jeszcze jedna płyta z mojej półki. To jest ostatnia nowa płyta znakomitego polskiego gitarzysty Jacka Królika, który w tym utworze nie występuje sam. Proszę zgadnąć, z kim. We'll be right back. nie będzie tak, że tak to zostawimy. Do tej płyty jeszcze wrócimy i to kto wie, być może już jutro w programie Trzy Wymiary Gitary. Za dziś bardzo Państwu dziękujemy. Natalia Grzeszczyk, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. No a teraz jeszcze Katarzyna Nosowska. Do usłyszenia. Jeśli jest Wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się być przedsionkiem do szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają. Katarzyna Nosowska, a ja żem jej powiedziała. Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski. Oraz cytaty z piosenek Katarzyny Nosowskiej. A ja żem jej powiedziała Kaśka. Ciche dni to brzmi niewinnie. Podlicz wszystkie, a okaże się, że na 10 lat wspólnego życia przemilczeliście 3. Konflikty są napędzane energią stron. Vadim Zeland w swojej serii Transurfing rzeczywistości przedstawia zasadę wahadeł. Wyobraź sobie, że ktoś pcha w twoją stronę potężne wahadło. Jeśli odepchniesz je z powrotem, co wydaje się odruchem bezwarunkowym, sprawisz, że wychyli się jeszcze bardziej. Gdybyś nie zainwestował własnej energii w ruch, po jakimś czasie wahadło by stanęło. Jeżeli ktoś mówi, ty debilu, a ty spróbujesz nie reagować, zachowując milczenie lub odchodząc, konflikt nie zaistnieje. Odpowiadając, wprawiasz wahadło w ruch. Konsekwencje mogą być nieciekawe. Pamiętam czas, kiedy nasze mieszkanie, ten nano wycinek Polski, było istnym polem bitewnym. Kłóciliśmy się o naprawdę nieistotne sprawy. Wymiana zdań była żarliwa. Wprawiała w niebezpieczne drżenie porcelane sąsiadki. Na przykład, gdzie jest mój ręcznik? Ale po co tym tonem? Specjalnie kupiłem sobie zielony, żeby się odróżniał od reszty, żeby było wiadomo, że mój. Myślałam, że wszystko jest wspólne. Chyba na tym polega związek. Ale ręcznik kupiłem sobie, jest tylko mój. Chleb też miał być tylko mój, bo gardzisz glutenem, a jednak zeżarłeś prawie cały w nocy. Chleb mi wypominasz? Odkupię ci. I tak dalej, aż do cichych dni. Oj, potrafiłam pomilczeć. Najpierw dla zasady, żeby odbudować sponiewierane ego, potem żeby ukarać przeciwnika, a na koniec, bo duma nie pozwalała ukorzyć się pierwszej. Kiedy poczytałam Zelanda, postanowiłam nie zasilać energią potencjalnego konfliktu. Wychodziłam do drugiego pokoju, gdy tylko temperatura subtelnie zaczynała się podnosić. Jutro, jutro, panie kochany, mówiłam. Szybko pojęłam, że nie ma najmniejszej ujmy w odpuszczeniu. Zrozumiałam, że nie muszę umacniać własnych poglądów, nakłaniając oponenta do zmiany zdania na moje. Rose is a rose is a rose. Nie broni się urody róż. Jeśli ktoś uważa, że są brzydkie, nie ma to najmniejszego wpływu na piękno, które dla nas jest oczywiste. Podobnie jest z naszą prawdą. Dezerterowałam z dumą. Druga strona nie miała w kim zatopić bagnetu. Wojna nie mogła zaistnieć. Ludzie podczas kłótni tak naprawdę się nie słuchają. Przeciwnik mówi, a my w tym czasie w laboratorium umysłu konstruujemy argumentowy pocisk dum-dum. I odwrotnie. Nikt nie wygrywa. Jest jeszcze jedna metoda zduszenia konfliktu w zarodku. Zaskoczenie. Ale ręcznik kupiłem sobie, jest tylko mój. Mój ojciec wyznał mi przez telefon, że w 83 wiosną widział UFO. Co? UFO. Nie ma UFO. Też tak myślę. I po kłótni. A ja żem jej powiedziała Kaśka, do czego to doszło, żeby Bóg musiał się reklamować? Jego ostatnia kampania łudząco przypomina tę telefonii komórkowej. Co tydzień inny celebryta mówi, że korzysta. Moje relacje z Bogiem były skomplikowane. Jako dziewczynka wiedziałam, że spotyka się z nim babcia. Wpadał każdego poranka o 5:00. Babcia stawała przy oknie, pocierała liść geranium, wąchała palce i wtedy on przychodził. konwersowali godzinkę. Ona mówiła szeptem, on odpowiadał. Jego głos brzmiał jak cisza. Jadwiga, tak babcia miała na imię, kazała mi się Boga bać. Bój się Boga, Kasiniu, krzyczała. Dziadek nie wierzył, bo zakazali mu w pracy, był milicjantem. On kazał mi się bać dziada z borem z ulicy Krzywoustego, albo Laczka. Bo cię zabierze dziad z Krzywoustego. Zaraz wezmę Laczka, to zobaczysz, mawiał. Nałożyło mi się to wszystko na siebie i zyskałam pewność, że Bóg na pewno ma wór i laczki. W podstawówce zaczęłam uczęszczać na religię. Respekt dla Boga jeszcze się pogłębił. Karnie odmawiałam paciorek, na który składał się wierszyk o jakoimach. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I przepraszanie. Czasem proszenie o coś, na przykład, żeby nie było lania, albo żeby Arek na mnie spojrzał, albo żeby Agata wzięła mnie do swojej bandy. Lańsko było, jeśli miało być. Arek nie spojrzał nigdy, a z Agatą Bóg się potężnie spóźnił, bo legitymację bandy otrzymałam dopiero w 7 klasie. Zawsze byłam szczególarą. Miałam mnóstwo pytań. Nie zadowalały mnie proste odpowiedzi. Nie można mi było zakneblować ust kulą dogmatu. Po bierzmowaniu, rozczarowana, przestałam próbować. Obraziłam się na kościół. Jako że bezwzględnie czułam w sobie obecność pierwiastka duchowego, zabrałam się do wertowania dostępnych na rynku ofert duchowych. Nie jestem typem wspólnotowca, nie wyglądałam zatem grupy. Obrządek również mnie nie uwodził. Miałam głębokie przeświadczenie, że stanowi uzdatniacz dla wiary, metaforę zrozumienia. Czytałam. Ogromnie dużo czytałam. Ostatecznie studia te przyniosły skądinąd cudowną refleksję, że wszystkie systemy duchowe podszyte są gładką podszewką wspólnej esencji. Tak jakby istniał kręgosłup, który ludzie obudowali swoistą tkanką wedle własnego gustu i uznania. Mijały lata. Czasem padałam w rozpaczy na kolana, prosząc o ukojenie. Czasem wdychałam kadzidła, próbując zatrzymać gonitwę myśli. Czasem mówiłam do siebie, życie jest jedno, a potem się umiera i koniec. Obecnie nie kopię się już z koniem. Wierzę głęboko, że życie to cud. Wszyscy mamy w sobie maleńki pręcik dobra, który żarzy się bez przerwy. Jesteśmy częścią jedni, a tu nie ma miejsca na pogardę dla kogokolwiek. Błądzimy, ale to nie grzech. Zawsze jest dobry moment na zmianę. Cierpienie sprawia, że duch zdobywa bezcenną sprawność. Bóg istnieje, ale nie ma oblicza. Można go doświadczyć w ludziach i naturze. Staje się namacalny w naszym wzruszeniu. Nie potrzebuję do kontaktu z nim pośredników, ale szanuję to, że inni potrzebują. Nie boję się go, bo lęk mieszka na zimnym biegunie przeciwległym do bieguna miłości. Miłość nie może zaistnieć w tej samej przestrzeni co lęk. Wiem, że moje ciało i wszystkie jego aktywności to tylko powidok. Ja nie mam granic. Ty również. Czarne mleko poranku, jemy je.